Jesteś piękna jak bez. Mam liliową ochotę, żeby porwać cię w rejs. Pełnym snów samolotem moglibyśmy przez noc chłonąć zmysłów opary, ale gdzie dalszy ciąg? Jestem na to za stary. Czasem braknie mi sił, nie chcę walczyć już z niczym. Składam broń, patrzę w tył i pilnuję zdobyczy. Mógłbym wtopić się w tło, z szarych dni czerpać słodycz, ale nosi mnie coś, jestem na to za młody. Za młody na mecz, za stary na star. Zbyt ciężki, by zlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mig. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. Dawno temu mój dziad fryzjerowi się zwierzał, mówiąc lustro, gdy siadł, chciałbym średnio na jeża. Średni wstręt, średnia chęć, średnia wiedza o świecie. Średnio dość kręci mnie całe to średniowiecze. Za młody na metę, za stary na star. Zbyt ciężki, by wzlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mig. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. Za młody na metę, za stary na star. Zbyt ciężki, by wzlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mit. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. Na kolejną płytę tego artysty również przyszło nam trochę poczekać, ale było warto. Jeden z moich ulubionych albumów ostatnich dwóch lat, bo już minęły dwa lata. Sęk You, pisane tak jak sęk, właśnie ten sęk, a właśnie deska, a w niej sęk. Sęk You, Mariusz Lubomski, średnio wieczność i wcześniej jednakowi z płyty Sęk You, wydanej 29 marca 2022 roku, o ile mnie pamięć nie myli, a chyba jeszcze na dwa lata wstecz, to jeszcze w miarę sięgam pamięcią. Mariusz Lubomski w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza i 5 minut na trójkowym zegarze. Mało obiektywnie na Facebooku. Przypomnę Państwu, ta strona żyje, ma się całkiem nieźle. Dziękuję za kolejne wpisy na stronie audycji Mało Obiektywnie. Również mało obiektywnie na stronach Polskiego Radia Trójka, polskieradio.pl. Tam w sekcji audycji odnajdą Państwo oczywiście nasze poprzednie spotkania pod tym hasłem. Zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl to jest adres czynny i do Państwa dyspozycji również we wszystkich sprawach muzycznych. Obiecałem trochę jazzu, no to niech będzie, że to właśnie teraz czas na jazz w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. brzmienie tej gitary, rozpoznawalne od pierwszych dźwięków. Mam gdzieś w archiwum pamiętne spotkanie z Patem. To, które udało mi się zarejestrować na jednej z bielskich zatymek jazzowych. Pamiętam po próbie w sali Nospru. Znalazł dla słuchaczy Trójki specjalnie te kilkanaście minut Pat Metheny. Potem słuchaliśmy tego zapisu rozmowy kiedyś po 15 w jednym z wydań audycji w tonacji Trójki. Kiedy opowiadał o tym między innymi, jak to obaj o sobie nie wiedzieli, a mieli razem pracować. A tym drugim był David Bowie, kiedy pracowali nad muzyką do filmu The Falcon and the Snowman i słynnego utworu This is not America. Moondial to jest tytuł nowego utworu i także tytuł nowej płyty Pata Metheny. To będzie album, który ukaże się 26 lipca. To jest dzień premiery tego albumu. Solowa płyta gitarowa nagrana na specjalnie zbudowanej nylonowej gitarze barytonowej, wykonanej dla Pata przez znaną lutniczkę Lindę Manzer. O Lindzie też wtedy rozmawialiśmy, pamiętam. Trzeba będzie odkopać z archiwum naszych trójkowych spotkań rozmowę z Patem i może wrócić do pewnych wątków tej rozmowy. A skoro jesteśmy przy tym artyście, to pozwalam sobie sięgnąć do przepastnego archiwum Pata Metheny. Jeden z naszych przez lata ulubionych utworów teraz. The Truth Will Always Be.